τώρα που ήμασταν γάλια. Και τις βαθιές λαμπομάτιχες σου δείχτες να στις γιατρέψω με φιλιά. Να στις γιατρέψω με φιλιά. Να έρθει.